А пойдзеш у ліпава лясамі, напэўна, стрэнешся з ласямі, і зайца угледзеш, і вавёрку, і норы воўчыя на ўзгорку сярод трушчоб між ельнякамі, і чортаў камень, што вякамі над азярком ляжыць, як хата. Ну, усякіх дзіў там ёсць багата. А дзядзька ўсё табе пакажа, цікавасць тваю ўсю развяжа, а найважнейшая тут мэта — звярнуць з дарогі і да цёткі зайсці на час, які кароткі. Тарэсі звалась цётка гэта. Яна так ветла сустракала і надта ж добра частавала. Спячэ цалкоў на скаваротцы. І так бывала на ясіся, што хоць на пупіку круціся. Усіх цягнула ў госці к цётцы. Так узмацуе на дарогу. Было што есці. Дзякуй Богу. О, дзядзька спосабаў меў многа даняць праціўніка малога. Пайсці ў грыбы ці ў тую ж рыбу, або паехаць у сялібу ці ў млын малоць на хлеб з бажынку. Усё гэта квапіла хлапчынку, цягнула крэпенька, бывала, і як рукою зло знімала. І дзядзька майстар быў на штукі. І быў механік на ўсе рукі, і дудку скруціць вам, і стрэлку, і нарысуе нават елку, такую выштукую цацку, а ў свержань пойдзе купіць пляцку. Дык і не дзіва, што любілі, што на руках яго насілі. А жывучы каля зямлянкі, паміж лясоў сярод палянкі, яшчэ крапчэй яны здружылись, адзін к другім цясней хіліліся. А ну, давай, брат, запрабуем, хоць на цікавасць пакаштуем, які тут сок на новым месце. Мо з хлебам можна яго есці? А дзядзечка мой залаценькі, пастаў нам соку, дарагенькі, вазьмі, вазьмі мяне з сабою. Тут каля дзядзькі чарадою, як чэрві дзеці мітусяцца. А дядька мовчки став збираться, достав сякерку и свердёлок, под паху сунул он аполок на латаки и на подставки, да вынул два горшки с подлавки. «Ну, кто со мною иде?» — пытая. «Я, и я!» — кричит малая у концы девчинка Михалина. «Куды тебе?» «Ото скачыха, на печ залезь, сядзі тихо!» — напалі хлопцы на дзяўчынку. А тая ў слёзы, ў плач, як бачыш. «Ну, стихніша, чаго ты плачаш?» — Антось пляменніца ўцяшае і нос крысом ёй абцірае. «Няхай ідзе!» А хлопцам брыдка, так нападаць на дзеўку швыдка, гаворыць дзядзька бровы хмурыць, і бальшуноў ён злёгку журыць, тады і хлопцы тон мяняюць. Ідуць у лес, крычаць, гукаюць, як вучні, вырваўшыся з школы. І ўсе довольныя і вясёлы, а дзядзька ўперадзе тралюе і галаву ў гару скідае бярозу, добрую шукае з салодкім сокам, баравую, дзе б бобам кропелькі сачылись. Знайшлі бярэзіну, спынились. Залысіў дзядзька дрэва злёгку, сякерка востра, кара крохка, зрабіў заруб, латак прыправіў, а пад латак гаршчок паставіў, і соку кропелькі, як слёзы, як град пасыпались з бярозы, а шкода нейк было дзярвякі. Здавались раны тыя знакі, адкуль паліўся сок халодны, і пакідаў свой комель родны. Я помню дзень той. Вечарэла, зайшло ўжо сонейка, цямнела, агончык дзеці раскладалі, паленцы, трэсачкі збіралі, і дзядзька тут жа, распрануўшыся, сядзеў на кукішках, сагнуўшыся. Прад ім стаяў гаршчок і міска, і кошык з бульбай. Тут жа блізка відзён і збан быў паліваны, да палавіны ў долу капаны, кружочкам шчыльненька накрыты. «Алеська!» «Скокні, брат, вазьмі ты ў хатцы тарачку на печы. Ну, варушыся ж ты, старэчы!» Наўкол пляменнікі сядзелі, на дзядзьку пільна ўсе глядзелі, як ён, рукавы закасаўшы, па тарцы шоргаў шапку зняўшы. І кожны лёгка б дагадаўся, што тут сакрэт якісь хаваўся. Памеркаваўшы, як цікава была для хлопцаў гэта справа і як іх дзядзька завіхаўся. А хто б яшчэ мог болей цяміць, таму падразу прыйшло ў памяць, што дзядзька бульбу драў на клёцкі, каб згатаваць не па-жаноцку, бо што жанкі? Раз што панята ноль слова нашага ім брата, якім на розум тут не ставяць, яны ж сваё ўсё права правяць і робяць так, як і рабілі, калі пяшком пад стол хадзілі. Але ось ён пакажа носа, стварэнне выдаўга валоса, калі ён тут пагаспадарыць і сам ды сокам клёцкі зварыць. Ось будзе штука вам, дык штука. На тое ж спроба і навука. А сок быў свежы, такі хвацкі, такі салодкі, забіяцкі. Ён быў галоўнаю віною таго, што познаю парою сядзелі дзеці чарадою і з дзядзькі вочак не спушчалі і стравы важныя чакалі. Эх, цмокаў дзядзька, наямося! Зірнулі хлопцы на Антося, і сліну ўсе яны глынулі, паветра носам зацягнулі. Ну што ж вы рукі паскладалі? У агонь бы трэскі падкідалі, а то патухне зараз жыва. Глядзелі хлопцы, як на дзіва, як дзядзька цесто замяшаўшы, качаў галушкі, міску ўзяўшы, а чыгунок бы пан пузаты кіпіць, пыхціць, шуміць заўзята, бо не з вадою ён, а сокам. Ідзе тут справа ненарокам. Дзяржыся, браце. І чуць толькі узнялося бульбатачак колькі, дык дзядзька зараз стаў па крышку ў чыгунчык клёцкі кідаць з лыжкі. Укіне лыжку, памяшае, ды зноў другую набірае. А хлопцы нават паўставалі, у чыгунчык вочы паўстаўлялі, глядзяць, не моргнуць яны вокам. Эх, мусіць, смачны клёцкі з сокам. Ну, дзядзька, можа, і гатовы, не сцерпіў Костусь, мовіў слова. Які ты хлопча нецярпячка, няхай цябе затопча качка, гаворыць дзядзька на хлапчынку. Няхай паварыцца часінку, каб сокам добра прыняліся, тады, брат, эх, адно дзяржыся. І дзядзька цмокнуў выразліва. І хлопцы зноў ждуць цярпяліва, а дзядзька стоячы паволі памешваў клёцкі. Ну, даволі, сказаў Антось, і ўсе ўздыхнулі, як бы гару з плячэй сапхнулі, і бліжэй к дзядзьку падступіліся. Глядзімо, ужо пераварылись, алесь зазначыў палахліва. Ну, Костусь кажа, у то дзіва, не бойся, дзядзька лепей знае. Глядзі, брат, клёцка уніякая. А брат ты мой, як булавешка, як скула тая, што ў дзямешкі. І зарагаталі. А каб вы, падлы, не даждалі, гаворыць дзядзька, сам смяецца, аж лыжка з клёцкамі трасецца. Ну, языкі параспускалі. Не дам вам клёцакі панюхаць. І стаў на клёцку дзядзька дзьмухаць. Пакаштаваць, каб было можна, і ў рот падносіць асцярожна. Замерлі хлопцы, а ні зыку. Мінута важна і вяліка. Глядзяць на дзядзьку і чакаюць. І дзядзьку поглядам пытаюць, ну як, ці смачны, ці салодкі. У зубы клёцку быў ля шчоткі, заціснуў дзядзька і губамі варушыць борзда, як часамі трусок ці зайчык над капустай, каб лепш дазнацца смаку густу. Падсмакаў дзядзька і усміхнуўся. Зірнуў на хлопцу, адвярнуўся і тут нічога не сказаўшы, як плюне дзядзька, пажаваўшы, траху чыгунчык ён нагою, і так абцёрся ён рукою, што губы і нос чырвоны сталі, і нават вусы затрашчалі. А хлопцы просто збились з тропу і ў нейкім страсе і ў захопу на дзядзьку кухара глядзелі, як бы яны аслупянелі. Быў смешны дзядзька той часіны, з пустою лыжкаю, з тычынай, якою трэскі ён варочаў. А тут Алесь, як зарагоча, за ім адзін, другі паехаў. Таких было тут жартаў, смехаў, што ўсіх трасло і калаціла. І дзядзьку смехам захваціла. Ну, дзядзька, як на смак, прызнайся. Паскудства, брат, і не пытайся. Михал, Михале, о, Михале, пачуўся голас, як бы здаля, каля зямлянкі ранічкою, і часты стук у шкло рукою. Уставай, Михале, адзявайся. А хто там? Я. Хутчэй збірайся. Памёр ляснічы наш. Да можа. Михал ускочыў, моцны Божа. І хто б мог думаць, спадзявацца, ужо стаў ачуньваць, папраўляцца, каб хто сказаў, не даў бы веры. Ды то аб'ешчык, пан Ксаверы, прынёс навіну гэту смуту. «Няхай пан зойдзе на мінуту», — сказаў Міхал, адмкнуўшы дзверы. Цераз парог ступіў Ксаверы, вайшоў у хатку і спыніўся, бо зразу ў ёй ашаламіўся, і дальш не ступіш ні на крок. Не хатка, просто катушок, няма дзе нават павярнуцца, як у сабачай цеснай будцы. «Сядайце дзе-небудзь, сядайце. Эх, хата наша, выбачайце», — Міхал калодку падстаўляе. Уздыхнуў Ксаверы і сядае. То быў мужчына ўжо паджылы. «Ах, мой ты, Божа, добры, мілы! Ото ж, як выбраўся ён скора. Яшчэ не дальш, як пазаўчора, са мною гутарыў, смяяўся і аба ўсім мяне пытаўся», — Міхал гаворыць, уздыхае. «Ох, браці, смерць не разбірае і не глядзіць нікому ў зубы. Гадзюкую, брат, з-пад падрубы, з нячэўку ў садзе сваё джала. Ці многа жыў, ці жыў ты мала, ці ты багата, ці ты бедны, ці ты зайздросны, ненаедны. Жывем, клапоцімся і дбаем, і ўсе нарэшце паўміраем у нейкім згаснім летуценні», — сказаў Ксаверы ў засмучэнні. «Так, гэта так, пане Ксаверы, ужо загатованы паперы для часу нашага сканання рукою Божага узыскання. І ходзіць смерць, як тень за намі», — сказала Ганна са слязамі. «Ну, я гатоў, то пойдзем, браце, паплачам хоць па сваёй страце».